Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nı. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün Murat Güvenç ve ben programı yapıyoruz. Susamam klibi ve parçası üzerine biraz düşündük kendi aramızda. Ne kadar rapin, hip hop'un kentle bağlantılı olduğunu görüyoruz. Bugün biraz rap, hip hop üzerinden kente bakacağız. Bütün dünyadaki hip hop ve rap'e bakacağız. Hip hop ve rap arasındaki farkı bilmiyorum. Aslında hani sanki aynı kelimeymiş gibi düşünüyoruz ama hip hop bir kültür. Hani bir sürü şeyi işte DJ'ing, rapping, breakdance, graffiti, hatta modayı içine alan bir kültürün adı. Rapping ise sadece burada ritim ve şiirle Amerikan şiiri ya da Afrika şiirinin kısaltılmışı olarak şiir okuma aslında. Hani o ritimle şiir okuma, beatlerle birlikte, notalarla birlikte o şiiri söyleme becerisi. Hatta spitting de deniyor, böyle tükürme, hani böyle hani hakikaten o kelimeleri, o şeyleri dışarı aktarma. Şimdi MC'ing ne demek mesela? MC'ing diye de bir kavram var hip hop'ta. Aslında bu hani hip hop'un çıkışıyla da bağlantılı. Master of Ceremonies'in kısaltılmışı. Seremonilerin ustası, seremonilerin partileri veren, ortamı renklendiren kişi. Bazıları bu kelimeyi hani rap yapanla aynı anlamda kullanıyor ama biraz daha geniş bir anlamı var. Hakikaten ilk ev partilerinde işte... Aa işte Ali Bey de gelmiş, Ayşe Hanım da gelmiş, işte James de burada hani diye bütün partileri anlatan, gelenleri anime tanıtan, eden. Anime eden kişi MC'ler. Bu MC şey hip hop'un, rap'in en önemli şeylerinden bir tanesi de sampling. Farklı müzik janralarından, farklı müzik parçalarından küçük parçalar toplayarak yeni bir şarkı yapma. Bu aslında rap'in getirdiği belki de en önemli yeniliklerden bir tanesi. Tek bir sanatçı ya da bir şarkının yorumlanması değil, çeşitli dönem ve stillerden çok sayıda sanatçının katkısı oluyor. Ve bu bir sanatsal üretim, bu şekilde bir sanatsal üretim aslında. Cornel West bu üretimle ilgili, yani bu tarz bir sanatsal üretimle ilgili, siyahlar mahrum edildikleri politik demokrasiye alternatif olarak mevcut olandan farklı bir tür demokrasi anlayışı getirdiler diyor. Bu anlayış sadece hak ve özgürlüklerin korunması değil, aynı zamanda özel ve kamusal alanda kendine saygının teşvik edilmesini ima eden bir demokrasi anlayışı. Hip hop cazda da olduğu gibi demokrasiyi politik anlamda öteye taşıyıp kültürel bir varlık biçimine dönüştürüyor. Ve direniş mekanizmaları da hip hop'un sanatsal biçimi oluyor. Gitgide daralmış olan kentteki kamusal alanın içinde bir alan açıyor. Hem sözleriyle hem aslında vücut biçimiyle, kıyafetleriyle. Siyahiler New York'ta başlıyor. Breakdance'la mekanları, kamusal alanları tekrar tanımlıyorlar. Bu alan aslında siyahlar için onlara tanınmayan özgürlük alanı. Kendileri kenti tekrardan tanımlıyorlar. Tekrardan hatta aidiyet ve vatandaşlık talep ediyorlar. Mesela sokaklarda çizilen grafitileri düşünürseniz, bu dilin, bu rapte de dile getirilen, tükürülen sözlerin aslında sokaklara işlenmiş farklı biçimleri. Hatta aslında grafitiler rapten daha önce başlıyor, çok daha önce başlıyor. Sokaklarda biz de varız diyorlar. Kendi kültürel formumuzla, kendi tarzımızla yeni bir dilimizle biz de varız diyorlar. Bu şiirsel bir dil. Aslında Ferda Keskin Gezi ile ilgili yaptığımız, Gezi döneminde yaptığımız programda şöyle bir şeyden bahsetmişti. Bu dilin durumundan bahsetmişti. Mevcut hayatta var olan dil başka bir dünya tahayyülünü ifade etmeye yetmediği için geliştirilen bir dil. İşte rap de sadece dinleyenlerin birbirlerini anladıkları ve belirli kodlarla oluşturdukları, sokak dilinden alınan şeyleri yeniden yorumladıkları böyle bir farklı bir alan açıyor, kültürel alan açıyor. Sadece bu arada hani duvarlar değil, trenlerin üzerine grafitileri işleyerek bu dil bütün kentte geziniyor, görülür hale geliyor. Alternatif bir, yani var olan kente alternatif bir kent daha, yani ikinci bir katman yaratıyor. Kentli bir yeni tahayyül sağlıyor. Bu ilk 1973'te Bronx'ta çıkıyor. Sanırım 1973 Bronx olması tesadüfi değil. Çünkü 1970'lerin başında Bronx'ta çok ciddi bir kent yatırımı, kent inşaatı başlıyor. Cross-Bronx Express yolu denilen büyük otobanlar geçiriliyor Bronx'tan. Bu otobanları yapan Robert Moses, yani bütün bu altyapı faaliyetleri, yani aslında onlarca yıl New York'u baştan yaratmış olan bir bürokrat Robert Moses, belediye başkanlığı da yapmış. Üst yapı projeleriyle, altyapı projeleriyle nam salmış çok ünlü bir New Yorklu. Bu altyapı projeleriyle, bu büyük inşaatlarla burada yaşayan insanlar yerle bir ediliyorlar. Bu inşaatlar dolayısıyla orada oturan özellikle beyaz orta sınıf oradan taşınıyor. Neredeyse hani bir anlamda kaçıyor. Burası orta beyazların ve siyahilerin karışık olduğu bir işçi sınıfı mahallesiyken, alt orta sınıf gibi bir noktadayken, orta sınıf buradan kaçınca tamamen alt sınıf ve hatta umutsuzların orada artık kaldığı bir yere dönüşüyor. Marshall Berman, Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor kitabının yazarı, bu çocukluğunun geçmiş olduğu Bronx'u çok hani görsel bir şekilde anlatır. Ekspres yolların inşaatlarıyla nasıl hayalet bir mekanda dönüştüğünü şöyle söylüyor. Birbiri üzerine yığılı yüzlerce terk edilmiş bina ve bina yıkıntıları. Sadece parçalanmış tuğlalar ve yıkıntılarla kaplı mahalle. Yol tam mahallenin ortasından geçerek mahalle dokusunu paramparça edip Bronx'u kaçıp gidilmesi gereken bir yer yapmıştır. Boşaltılmış, ekonomik açıdan çökmüş, manen sarsılmış Bronx kentsel çürümeye terk edilmiştir. Yani Bronx mahalleleri kentin dışlanmış kenar mahallelerine dönüşüyor. Burada yaşayanlar yeni kent imajında yer almaması gereken atıklar halinde görülüyor. Onlara böyle davranılıyor ve hani insanlar da gitgide böyle hissettiriliyor. Ve mesela New York'ta ulaşım genelde arabayla olmaz, hani metro. Yüzyıllık metro olduğu için çok önemli bir metro kentidir. Ama bu yollarla, hani ulaşım araba yoluyla yapılması gereken bir şeye dönüşüyor Bronx için. Ama yoksul siyahların kullanmadığı bir ulaşım yolu olduğu için aslında bir şekilde kentte kentle olan ilişkileri yeniden tanımlanmış oluyor. Otobanlar ve arabalar yoluyla ve bu anlamda da dışlanmış oluyorlar. Beyazların gittikleri bazı yerlere gidemez hale geliyorlar. Yani bir anlamda bu beyaz yerlerde de yerleri olmadığı vurgusu yapılıyor kentsel düzenlemelerle birlikte. Şimdi bütün bu hikayenin biraz geniş boyutunda işte aslında Amerika'da ve dünyada işte neoliberalizmin gelişmesi. Ama birazcık daha hani ekonomik şeyden bakarsak, Fordist ekonomi modelinin yerine post-Fordist üretim tarzının ikame edilerek fabrikaların kapatılması, işçi sınıfının ortadan kaldırılması gibi çok önemli bir yapısal durum yatıyor. Beyaz orta sınıfla iç içe yaşayan işte işçi sınıfı giderek ekonomik ve sosyal haklarını kaybettikçe hem sistemin dışına hem de kentin dışına atılıyorlar, itiliyorlar. Fabrikalar yerine de yapılmış olan servis ve tüketim ekonomisi merkez kenti yapar bir ışıltı ve parıltıyla cazip hale getiriyor. Bu cazibin içinde yer almayan bir ötekiler yaratılıyor. Bu düzenlemeyi sağlamanın bir boyutu da tabii güvenliğin arttırılması. Dışarıda tutulması gerekenler içeride güzel yaşaması, bu parlaklıkta yaşamaya hak verilenler var. Diğerleri hak etmeyenler var. Aslında bir ırk ayrımı da başlıyor. Işıltılı kentlerin eşitsiz ve sosyoekonomik yapısını koruyabilmek için sosyal destek ve eğitime ayrılan bütçeler kesilerek hapishaneler yapılıyor. Ben New York'ta yaşarken var olanların üzerine yüzlerce daha yeni hapishane yapıldığını haberleri geliyordu. 2000'li yılların Giuliani'sinin, orada gene ünlü bir belediye başkanının eserleri. Clinton zamanı olduğunda özellikle vurgulamamızda yarar var. Polis sayısının arttırılması, teçhizatlarının arttırılması ve güvenlik kameralarıyla kenti gözetleme tekniklerinin geliştirilmesi. Bu gitgide zaten bütün sosyal ve ekonomik imkanları ve umutları kısıtlanmış, sınırda yaşayan eski işçi sınıfı ve onların çocukları şiddet eğilimli, varoş, suçlu olarak yaftalanarak polis şiddetiyle bastırılıyor. Bizzat polis eliyle uyuşturucu satılarak, ki mesela Los Angeles'ta bu örnekler var. Bunların filmleri de yapılıyor. Çeteler oluşturuluyor ve suça eğilimli bizzat kesimler yaratılıyor. Kenti bir yandan düzenleme adına inşaat şirketlerine pazarlayarak yıkıp yıllarca kalkmayan şantiyelere çevirip bir savaş düzeni aslında yaratılıyor. Diğer yandan da bu düzendeki eşitsizlik ve haksızlıkları örtmek için kendi deyimlerince güvenlik sağlamak adına Orta Doğu'da yarattıkları savaşlar için geliştirilen teknolojiyi kente uyguluyorlar. Bu Stephen Graham bu ordu düzeni şehri diye, military urbanism diye adlandırıyor bunu da. Kentlerin nasıl askeri bölgelere dönüştürüldüğü, aslında Orta Doğu'daki savaşlarla bu kentlerdeki düzenlemeler paralel gelişiyor. İşte bu hip hopla siyahiler insanlık dışı polis şiddetini de dile getirerek ona direnme yolu olarak da bir dil geliştiriyorlar. Neoliberal düzenlemelerle kentte mahrum edildikleri demokratik insan hakları, temel insan haklarını, yani şehirde var olma, yer edinme, insani şartlarda barınma ve yaşam haklarını talep ettikleri alternatif kültürel bir alan açıyorlar. İlginç olan bir şey daha var ya, bu Amerika'da ilk çıkıyor. 90'larda Los Angeles'ta yayılıyor. Bütün Amerika'ya yayılıyor. Ama bugün görüyoruz ki bütün dünyanın en önemli kültürel hareketinden bir tanesi. Dünyaya nasıl yayılıyor ve bugün bu hale nasıl geliyor? Bu programı eğer izliyorsanız aslında cevabı görmek de çok zor değil. Çünkü Avrupa'da da bahsettiğimiz bu kentsel düzenlemelerle bir bağlantısı var. Mesela hip hop'un en fazla tutulduğu yer Fransa, hatta Paris. İşte 60'larda, 50'lerde fabrikalarda çalışmak üzere davet edilen Avrupa ve Afrikalı göçmenler Fordist dönemde edindikleri sendikal haklarıyla beyaz Fransızlarla birlikte insani koşullarda yaşarken fabrikaların kapanması ve Avrupa Birliği yasalarının sosyal fonları kesen uygulamaları ile beyaz Fransızların terk ettikleri banliyölerde işsiz, umutsuz, ikinci, üçüncü kuşak sorun yaratan Araplara dönüşüyorlar. Bir programda tam bundan bahsetmiştik, Mustafa Dikeç, Badlands of the Republic, Cumhuriyet'in Çorak Toprakları, işte Mekan Politika ve Kent Siyaseti kitabında nasıl belediye düzenlemeleriyle bu Paris'in etrafının çoraklaştırıldığı, tam bahsettiğimiz koşulların oluştuğunu anlatıyordu. Hatta sol iktidarın da bunu yaptığını anlatıyordu. Bütün dünyada bu kentsel düzenlemelerin yarattığı durumla bağlantılı hip hop'un çıkışı da hip-hop'un ortada ki bugünkü durumu da diye düşünüyorum. Ekonomik ve sosyal yeniden yapılanmanın kent düzenlemeleriyle Paris'in içini bir tüketim, zevk, sefa, turizm merkezi haline getirirken işte Paris Olimpiyatları yapacağız diye mahalleler Robert Moses'ın New York'ta yaptığı gibi yıkılıp şantiyelere çevriliyor. Eski mahallelerinde zaten zor barınan nüfus kentin daha da uçlarına atılmış oluyor ve 2005'te de burada da zaten kaç kere hani programı yaptık. Büyük kent isyanlarına yol açıyor en sonunda yani. Zaten aslında biz hani Paris'e gidiyoruz ya, ben de öyle bir Paris'e gittiğimde Ali Akay şeyden bahsetmişti. Yani şu gün dedi 2012'de şu gün dedi eğer biz böyle birazcık kentin dışına gidelim. Yarım saat metroyla hani en az bir iki yerde arabalar yakılıyordur. Başka bir sürü yerde de hani isyanlar vardır. Hani bu gördüğünle oranın pek alakası yok. Orada savaş devam ediyor demişti. Ben böyle hani hakikaten çok şaşırmıştım. Yani gittiğimiz bir sürü büyük kent metropolün aslında yani yarım saat uzaklığında ki yerlerde bu patlamalar oluyor. Hip hop da bunun bir aslında hani dile getiriliş biçimi. Biz de varız. Bizi görmüyorsunuz ama biz buradayız diyen gençlerin haykırışı. Yalnız hani burada ilginç bir nokta daha var. Bayağı uzun anlattım ama burayı da şey yapayım. Sonra belki bir hep beraber de Türkiye'yi düşünürüz. Şimdi bu ışıltı da ilginç. Yani hip hop şimdi 2000'lerde, 90'lardan itibaren de acayip popülerleşiyor. Ana akım hale geliyor. Bugün hip hop şirketleri kurulmuş durumda. Hip hop starları var ve dünyanın en çok kazanan kültür endüstrisi, endüstriye dönüşmüş bir durumda. İşte Apple'la bir rap şirketi, bir hip hop şirketi büyük bir şey 3 milyar dolarlık anlaşma imzalıyor. Bunun belgeseli var mesela Netflix'te. Büyük medya kanalları artık buraya yatırım yapıyor. Yani bu nasıl oluyor? Hani bu direniş neye dönüşüyor? Burada da gene Berman'ın aslında Berman'a bir gene de referans vereceğim. Yani hepimiz aslında bu düzenin parçası olmaya da bir anda ya, can atan bir halde o yani. Berman şey diyor çünkü hani Bronx'tan kaçmak için, modern olabilmek, zamanı yakalamak için hani biz de o şeyin içine girdik diyor yani. Hani aman bir an önce buradan kaçalım, biz de modern olalım, biz de gelişelim. Şimdi de belki gelişme şeyi biraz demode kaldı ama şimdi görünür olmamız gerekiyor. Yani işte sosyal medyada görünür olmanın ötesinde hani ünlü olmamız gerekiyor. Bu ışıltının içinde yer bulabilme şansını yakalayabileceksek bunu kaçırmamamız gerekiyor. Ya burada Baudelaire'in o bahsettiği o ışıltı ya, o kentin ışıltısı, o modernin ışıltısı. Şimdi neoliberal sahnenin ışıltısı yani. O sahnede olmamız gerekiyor. Çok ciddi bir güç bu yani. Bizi çekiyor böyle hani. Hı-hı. Benjamin'in çok hoş bir sözü vardır. Yani işte oturuyor bu ışıltıyı çalışıyor yani. Bunu hakikaten hani en eleştirel şekilde yazıyor, çiziyor, bunu araştırıyor. Ama bir Paris'teyken bir dışarı çıkayım da hani gene de orada bir yürüyeyim diyor. Ve geri dönemiyor. O ışıltıya kapılıp o cazibede bunu anlatır. Yani nasıl bu cazibenin nasıl güçlü bir ışık olduğunu. Koran'ın önemli bir şeyi var. Bir alıntı yapıyor hep. Latour'dan sanırım. Dünyanın sonunu hayal ettiren ama kapitalizmin sonunu düşlemeyi imkansız kılan bir ışıltıdan bahsediyoruz. Evet. Ben biraz soluklanayım. Evet. Şimdi tabii senin bu anlattığın süreç biraz tarihi kökleri eski. Şeye kadar belki gitmek gerekiyor. Bir kitaba referans vermek istiyorum. Bir tane De Rozier diye bir Fransız yazarın büyük sayıların politikası diye bir kitabı var. Büyük sayıların politikası. İngilizcesi The Politics of Large Numbers diye bir kitap. Bu De Rozier şöyle bir adam. Fransız İstatistik Enstitüsü'nün başkanlığını yapmış ama bu başkanlığı yaparken toplumların kendi kendileri hakkında nasıl bilgi topladıkları meselesine şey yapmış ve dünyada istatistik enstitülerinin tarihini yazmış. Çok önemli bir kitap. Fransızcası var. Amerika'dan Amerika'da basılmış, Harvard Üniversitesi'nde. Amerika'da, Almanya'da, Fransa'da ve İngiltere'de bu istatistiğin gelişimini anlatıyor. Burada çok ilginç bir noktaya değiniyor. O da 1930'lardaki olan büyük buhran sırasında büyük buhranı bir böyle toplumsal açıdan bir kırılma noktası haline geliyor. Yani büyük buhranda ilk defa olarak insanlar işsizlik problemiyle karşı karşıya geliyorlar. Şimdi o tarihe kadar işsizlikle tembellik kavramları böyle birbiriyle yarışan kavramlar. Yani işsiz bizim tembel olan işsizdir. Evet. Veya tembel çalışana iş var aslında. Hani böyle bir çalışma bizim Türkiye'de de bu çok yaygındır. Çalışmak isteyene iş var. Bunlar tembel olduğu için şey yapıyor. Bu şimdi nasıl diyeyim? Ahlaki normatif bir düşünceyle aslında somut, pozitif, görsel bir şeyin, olayın, yani iktisadın yarattığı bir sürecin tam bir çatışması. O zaman işsizlik problemi nasıl ölçülecek? İşsizliğin sebebi nedir? Bu problem ve nasıl ölçülecek? İşsizliği biz nasıl tanımlayacağız? Anlatabildim mi? Bu büyük bir problem haline geliyor. Ve çok büyük bir de tartışma konusu oluyor. Yani işsizliği acaba biz emek pazarı üzerinden mi incelemeliyiz? Yoksa bir sosyal yardım, bir hani welfare, sosyal güvence, fakir fukara fonu gibi üzerinden mi incelemeliyiz? Bu eğer birincisi kabul edilse işsizlik bir çeşit şeye nasıl diyeyim, işsiz insanlar bir çeşit toplumsal güvenceye sahip olacaklar. Çünkü toplumun onların kusurları olmadan iktisadın işleyişinin bir şekilde şey yapması, nasıl diyelim, duraksaması binlerce, yüz binlerce insanın, hatta milyonlarca ailenin bir anda kendi kendilerini yeniden üretemez hale getiriyor. Onlar gündelik şeylerini, ekmeklerini kazanamıyorlar. Peki bütün insanlara karşı ne yapmalı? O zaman iki türlü siyaset ortaya çıkıyor. Bir tanesi bunu bir iktisadi problem olarak alıp iktisadın uğraşması gereken bir problem olarak tanımlamaya çalışıyorlar. İkinci yaklaşım ise bunu bir sosyal problem, bir sosyal yardım problemi olarak ele almaya çalışıyorlar. Ve 1940'lardan sonra aslında dünyanın bu tartışma olurken, bu tartışma 1930'larda oluyor, kısaca böyle şey diyeyim. 5-10 sene sonra bir dünya savaşı çıkıyor. 5-6 sene insanlar yok. Savaşıyorlar, savaşa gitmişler. Ortalıkta erkeklerin büyük bir kısmı Amerika'da şeyde dünya savaşında şey yapıyorlar ve ortalıkta yoklar. Savaş dönemi de bir işsizlik dönemi değil. Savaş dönemi muazzam bir iktisadi üretim dönemi. Hatta çalıştıracak insan bulamadıkları için kadınlar çalışıyor. Maalesef. Yani şeyin Amerikan uçaklarını, gemilerini kadınlar üretiyor. Yani o şeyleri. Harpten sonra geldikten sonra da yeni bir şey kuruyorlar. Dünya düzeni kuruyorlar. Ve düzende kadınlar tekrar eve gidiyor. Erkekler de işte kahramanlar için işler, kahramanlar için evler, kahramanlarımıza şey diye yeni bir projem başladı. Bu dönem tam Doris Day zamanı. Doris Day. O cici ev hanımı kadın. İşte orada kadınlar. Tam orta sınıf Amerikan rüyasının tam olduğu 1950'ler. Şimdi bu orta sınıf Amerikan rüyası dediğimiz dönem 1945'te başlıyor. 1975'e kadar sürüyor. Buna iktisat tarihçileri şey diyorlar. Altın 30 yıllar veya harika 30 yıllar, harikulade 30 yıllar diyor. Glorious 30s diyorlar. Bu da Fordist üretim biçiminin de çok şeyi var. Yani bu da ama bu dönemin bir kere şeyini de söylemek lazım. Bu dönemde işsizlik falan yok. Hemen. Ve gelirler hep artıyor. Yani hiçbir zaman insanlığı tarihinde hiçbir zaman böyle 30 yıl süreyle gelirlerin arttığı bir dönem olmamış. Ve kapital birikimi artıyor. Sanayileşme süreci çok genişliyor. Genişlediği zaman vergi gelirleri artıyor. Vergi gelirleri arttıkça devletin harcamaları ve yani destek harcamaları da artıyor. O zaman sosyal sorun gibi gördüğün işsizlik de iyice perdeleniyor. Yani artık gerçekten çalışmayanın tembel olduğu veya çalışmak istemediği, çalışmak istemeyenlerin işsiz kaldığı bir dönemden bahsediyoruz. Yani bu harika 30 yıl dediğimiz yıllar 1972-73'te petrol kriziyle şey olurken sona erdiğinde bir anlamda bu bizim bahsettiğimiz şey bu 1920'lerin sonunda oluşmuş olan işsizlik dediğimiz şey artık ortadan kalkmış ama bir anda öyle bir şey oluyor ki en beklemediğimiz anda işsizlik birdenbire ve bir daha yani küçük kozmetik müdahalelerle düzeltilemeyecek bir hızda geri geliyor. Ve bunun tabii daha sonradan işte Amerikan hegemonyasının sonu, Vietnam Savaşı'nın bitişi, İşte Fordist ekonominin çöküşü filan gibi kelimelerle bunu şey yapabiliyoruz. Ve işte senin hip-hop dediğin yani kentlerin bir anda o eski şaşalı dönemini bırakıp ve çok kısa zamanda bu şeyin nasıl diyeyim işsizliğin kol gezdiği dönemlere geri dönmesi ve başka şey planlarken başka türlü yaşam tarzları planlarken birdenbire şeyin zor zamanların geri gelmesiyle karşılaşıyor. Bu inanılmaz şey, inanılmaz nasıl diyelim etkileyici ve çarpıcı bir şeydir, süreçtir. Neye benzediğini biraz o tarihlerde ben öğrenciydim şeyde Belçika'da bulunuyordum işte. 70'lerin sonuna doğru artık iyice işsizlik almış yürümüştü. Eski demir çelik fabrikaları çalışmıyordu. Ve fabrikalar birbiri ardına iflas ediyordu. Teknolojileri de ucuz enerjiye göre yapıldıkları için, enerji de birden pahalandığı için fabrikalar çalışamaz hale gelmişlerdi. Şimdi ben de o zaman mesela okula gidiyordum. Böyle şeyler... nasıl diyeyim? Gündelik hayatta şöyle şeylere tanık oluyordum mesela. İşte işsiz kalan insanlarla demir yollarında çalışan ve işte bir çeşit kamu personeli oldukları için iş güvencesine sahip olan insanlar arasında çekişmeler başlamıştı. Yani mesela yolcular işte bu şeyleri o tarihlerde vagonlara gelip biletleri kontrol eden insanlar arasında olur olmaz kavga çıkıyordu. Yani o şeyde ve işte o işsiz kalanlar trenlerde çalışanlara niye bana öyle bakıyorsun senin paranı ben veriyorum türünde böyle şeyler atışmalar başlıyor. Şimdi bunun biraz daha sürdüğü zamanda yani insan bu sefer işsizler de bunlar da işsizlere siz işte tembelsiniz, çalışmıyorsunuz. İşte çalışsanız aslında bu iş bu kadar kötü olmaz. Siz devletin verdiği şeye işsizlik sigortasına alıştınız. Ah ne güzel çalışmıyorsunuz. çalışmamak üzere para alıyorsunuz. Biz de siz çalışmayasınız diye çalışıyoruz. Sizi besliyoruz. Sizi besliyoruz. Yani toplumun böylemesine kendi içinden çözüldüğü bir şey var. Şimdi böyle olduğu zaman artık bir toplumsal beraberliğin verdiği bir solidariteden bahsedemiyorsun. Şimdi burada herkes birbirine işi olan olmayana olmayana kızıyor. İşi olmayan işi olanı kıskanıyor. Ve böyle bir zor zamanlardan bahsediyoruz. Tabii bu işi olan kentte kalabiliyor, olmayan gitgide kentin daha da uzaklarına atılıyor. Evet. İşte burada şimdi 30 yıllık bir dönemin olduğu için bunun böyle bir tedrici adım adım olduğunu düşünmek lazım. İlk zamanlar işte bu Fordizmin sosyal sigorta güvenceleri filan bu insanları iyi kötü yaşatmaya yetiyordu. Ama dikkat edersen tam da o dönemde Almanya Türkiye'den işçi almama kararını da aldı. Ama gene aynı şey Almanya'da da rap çıkıyor. Evet, tabii yani Almanya artık Türkiye'den işçi almamaya kaldı. Bu sefer Almanya işçi almamaya başlayınca Türkiye'den ailelerin birleşmesi yoluyla Almanya'ya gitme gibi çözümler başladı. Ve birdenbire artık eski refah döneminin böyle nasıl diyelim neşeli, zengin, varlıklı yaşam tarzını giderek daha kalkınmacı ideolojisinin yerine sosyal güvenceli. Şimdi o zaman göçün sorunlu olduğu hiç eskiden olmayan işte kültürel farklılıkların birdenbire öne çıktığı. Irkçılığın arttı. Irkçılığın milliyetçiliğin arttı. Çok arttı. Çünkü hatta dini fanatikliğin arttı. Tabii. Yani o zaman herkes bunu demin söylediğim gibi herkes bu başımıza gelen olayı açıklayacak bir şey, bir günah keçisi, bir model bulmaya çalışıyor. Bu bazı yerde işte tembellik, bazı yerde dinden ayrılma, bazı yerden işte yoldan çıkma, bazı yerden İslam, bazı yerde işte ama hiç kimse bu karmaşık olayın arkasındaki büyük problemi ortadan kaldıramıyor. Şimdi burada şöyle bir şey var. Evet. Burada kente bakarak hakikaten aslında çok daha fazla şey görebiliriz. Tabii kent bu zaten bu evet. Yani yıllar içinde bu programları yapmak beni direkt görüyorum Bu kırda gözükecek bir şeydi. Yani kır çünkü bunun görülmesi için çok az fırsatlar sağlayan çok uzmanlaşmış bir yer. Bu kırda pek gözükecek bir şeydi ama farklılıkların böyle yan yana yaşadığı yerlerde senin başta anlattığın dönemlere doğru geliyor. Şimdi burada istersen bir ara verelim. Ondan sonra da bunun biraz daha tarihi şeylerine gidebiliriz. Yani daha bunun müzikle alakalı. Yani bunun rock'n'roll'la bir alakası var. Kesinlikle. Tango'yla bir alakası var. Ta 1930'ların tango. Yani bu bizim böyle ve sonradan her ikisinin başına ne geldiyse birazcık da hip hop'un da başına bugün o geliyor. Yani sonunda sistem bunu hazmedemeyince, marjini atamayınca bu sefer onu yapıyor. Onu içine alıyor. O da şimdi yeni bir janrında oluşması için olumlu koşullar yaratıyor. Şimdi bu yeni olumlu bu janrın ne olacağını bilmiyoruz ama hip hop gibi bir şey olmayacak. Onu söyleyebilirim. Bugün madem hip hop dedik ve bugünlerde Latin Amerika'da olan bu sosyal hareketler sokak gösterileriyle de bağlantılı olarak Latin Amerika'dan bir grup bugün bizim müziğimizi seslendirecek. Bu arada ilginç bir küçük şey keşif oldu. 1973'te Salvador Allende'nin indirilmesi neoliberalizmin de başlangıcı diye tarih yazıyor. Ve 1973'te Bronx'ta... Hip hop partileri başlıyor. Yani böyle bir dünyaya da genel olarak baktığımızda böyle paralellikler var. Şimdi bu Calle 13 yani Calle Drete 13. sokaktan dinliyoruz Latino Amerika. We'll be right back. buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiday. Allí ya chupa le ya chupa le ya chupa le ya casi quichis. Que ya pues con la tapica ya tata gawa ya tata kuna piu ya rima ni kuna wa ni kuna para ni kuna. Kuna ka allí ta que gua ira kuna chay muka kai Puerto Rico nación manta pacha. Pai kuna sutik mi calle 13. Y las patas vemos o taquita pomanchis. Chay ta que sutik mi Latinoamérica. Uy, ari kusanchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar. Comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido. Oye, vamos caminando, aquí se respira. Evet, Calle Treta'dan dinledik. Latino Amerika. Buradan Şili'ye, Ekvador'a da selam gönderiyoruz. Hip-hop üzerine, hip-hop ve kent ilişkisi üzerine bu programı Murat Güvenç ile yapıyoruz. Amerika'da nasıl oluştu, hani nerede çıktı, arka planda neler vardı, nelerin tezahürüydü diye konuştuk. Neoliberal şiddetle de bağlantısını dile getirdik. Belki biraz Türkiye'deki duruma da, yani ben çünkü işte 2000'lerde New York'ta 2000 başında döndüğümde Türkiye'ye, burada hani ilgimi çekmişti. Bazı gruplar vardı. Sagopa Kajmer, Ceza gibi gruplar çıkmıştı. Ancak yani popüler değillerdi hiç. Uzun sürelerde hani 10 bin kişi, işte 20, belirli bir takipçisi vardı. Hani belirli sayılarda. Sonra 2 sene evvel Göktürk'te lüks sitede yaşayan benim küçük kuzenim, işte 19 yaşında, bana hip hop'tan bahsetmeye başladı Türkiye'de. İşte Ezhel dedi, bana dinletti. Ben böyle Allah Allah, hani Göktürk'teki bu sitelerde oturan çocuklara nasıl ulaştı diye böyle çok şaşırmıştım. Yani popülerleşmeye böyle, bu şekilde hani böyle üst sınıf gençliğe de hitap etmeye, sitelere girmeye başlamış olan hip hop'tan bahsediyoruz. 70'lerde New York, 90'larda LA, 2000'lerde de Avrupa, şimdi de Türkiye'de. Niye şimdi, hani böyle bir de son dönemde bu Susamam çıktı, hani milyonlar izledi. Bir de olayın, pardon, Ezhel'in Olay diye bir aynı gün bir albümü çıktı. Onun video klibi de oldukça enteresan. Bütün bu medyada belki 10-15 senedir gördüğümüz şiddet olaylarını, pardon, o kadar değil yani, 2000 belki ondan sonraki şiddet olaylarını üst üste koyarak bir sampling yapmış hakikaten. Ama bu, hepsini bir arada görmek de hani programın başından beri bahsettiğimiz o neoliberal şiddeti bir anda böyle görsel olarak size hani toplanmış olarak vermesi çok başka bir etki uyandırıyor. Yani biz bunu her gün televizyonlarda görüyoruz, biliyoruz, duyuyoruz. Ama böyle bir şekilde hepsinin bir arada toplanmış olması bir sosyolojik olgu olarak böyle çok çarpıcı. Evet. Şimdi tabii yani herhalde bunun böyle bir basit bir açıklamasını yapmak, bu şundan kaynaklanıyor demek çok zor. Ama böyle geriye doğru baktığımız zaman bu kuşak farklılaşması denen bir şey var ki hiçbir zaman bitmeyen bir şey. Yani gençlerin kendi kişiliklerini erişkinlere referansla onlardan ayrı olarak, yani ayırt edici kalıplar üzerinden kurmaları sanatta, giyimde, modada, onların başka türlü bakmalarına, başka türlü davranmalarına yol açıyor. Yani bu belli bir yaştan sonra artık yerleşik ana akımın kalıpları şey yapmaya başlıyor. Şimdi bu krizlerin olduğu dönemlerde, öne çıktığı dönemlerde de bu farklılaşma, ayrışma daha da artıyor. Yani mesela harp sonrasında, bütün harplerin sonrası aslında ekonomilerin, toplumların büyük krizlerine denk geliyor. Çünkü bir yaşam, savaş ekonomisi, barış ekonomisine dönüyor. Bunun için sancısız bir şey değil. Nitekim yani 1945'te başlayan süreç Amerika'da 1950'lerde ana akıma alternatif olarak zenciler arasında rock'n'roll'un yapmasına. Rock'n'roll, Amerika'da çıkan rock'n'roll İngiltere üzerinden Avrupa'ya taşınıyor. Bunun bütün o 50'lerin şeyinde. Fakat rock'n'roll aslında 50'lerde neşeli ve bir protest tarafı olmaktan çok hayatın tadını çıkarmak. Eğlenelim, gülelim, parti yapalım falan gibi. Şimdi olarak 1973'te de senin söylediğin döneme geldiğin zaman artık rock'n'roll'un çağırıcı şeyi bu bitiyor. Mesela belki burada en refere edebileceğim en önemli, en çarpıcı şeylerden bir tanesi tam da bu senin söylediğin 1973'lerde yaptığı Bruce Springsteen'in Born in the USA diye bir şeyi var, bir şarkısı var. Bunun sözleri dinlenirse bu çok çarpıcı şeyler söylüyor bu şarkı. Yani böyle bir eğlenceli bir rock'n'roll'dan bahsetmiyoruz. Bir happy birthday partisinden bahsetmiyoruz. İşte Vietnam'dan dönmüş ve iş arayan bir çocuğun hikayesini anlatıyor bu şarkı. Ve çocuğun gidecek hiçbir yerim yok. Ben burada doğmuşum ve burada da iş yok diyor. Ve ikide bir işte şeyle olan bu fabrikanın işe alma personel müdürüyle olan konuşmasını anlatıyor. Birincisinde çok İngilizce çarpıcı olarak söylüyorum. Birincisinde personel müdürü bu çocuğa bir bakacağım diyor. Bakın bir şey yapabiliyor muyum? İkinci defa gittiği zaman buna da hiring man diyor. Yani işe alma adamı. İşe alma bir memuru. İnsan kaynakları. İnsan kaynakları müdürü bugün ona insan kaynakları müdürü. O zaman yoktu o tabiri. İşte bu insan kaynakları müdürü evlat anlamıyor musun diyor. Yani birinci de bakalım bir şey yapabilir miyim diye bir umut verirken ikincisinde işin ne kadar vahim olduğunu görmüyor musun, anlamıyor musun diyor. Ondan sonra da o şimdi bu durumda işine sahip olan ve bir gelir sahibi olup yaşayabilen insanlarla böyle bir gelirden yoksun olup başkalarının yaşantılarına uzaktan bakan insanların gerilimini anlatan bir şarkı olarak devam ediyor. Şimdi bu 80'lerden sonraki ikilem de biraz onu yansıtıyor. 80'lerde yani bu işi olanların eğlendirdikleri müziğe disco müziği. Evet, ondan da bahsetmek gerekirdi. Yani New York'ta uçuyor o disco müziği yani. Yani şimdi bir tarafta evet. Bu varken alternatifi yok değil. Yani o da disco müziği olarak şey yapıyor, devam ediyor. O popüler bir kültürün. Popüler yani, müzik yani ama orada bir şey yok. Yani orada bir nasıl diyelim bir içi yakan bir şey yok. Yok. Arabesk bir durum yok. Şimdi ikisinin arasında bir de şöyle bir şey de ben bir format olarak şey yapıyorum. Bu disco müziği yine eski formatta 3,5-4 dakikalık şarkılar halinde devam ediyor. Ama bu rap müziği ise başladığı zaman bitmeyen çünkü repetitif. Evet, çok uzun parçalar halinde. Çünkü bir tanesinde zaman ne kadar kıymetliyse öbüründe zamanın bir değeri yok. Yani bomboş, o yüzden zaten. Bomboş bir zaman. Gün bomboş. Yani iş yok çünkü. O yüzden müziğin daha uzun olması, repetitif olması bir sorun değil. Yani bir şey olmuyor. Şimdi hatta böyle daha iyi diyoruz. Çünkü çocuklar hani bir zamanı meşgul olmaya başlıyorlar. Yani işte tabii. Böyle bir çeşit şey gibi. O repetitif kendini tekrarlayan şey biraz sana ninni gibi geliyor. O günü de şey yapıyor. Şimdi ortalığı böyle bakarsan zamanın ruhuyla sanatın formu arasında da böyle belli şeyler oluşuyor. Şimdi düşününce disco akşamları olur ve hafta sonları olur. Yani tam çalışanlar için aslında. Tabii. Rap tamamen böyle hani rap bambaşka bir şekilde geliyor. Çünkü rap yani onlar çalışırken rap çalışamayanların müziği. Ona çalışanları dışarıdan seyredenlerin müziği. Çünkü onların öyle bir şeyleri yok. Gelirleri yok. Şeyleri yok. Bu belki burada kısaca son olarak bir şey söyleyeyim. Bu neoliberalizme bir referans verdim. Bu liberalizmle neoliberalizm arasında da bir fark var Pinochet ile de ilgili olarak. Yani bu refah devletinin modelleri iyice sıkışıp çöker iken neoliberal düşünce birdenbire iktisatta, siyasette öne çıkmaya başladı. Fakat bu neoliberal düşünce liberal yani 19. yüzyıl liberallerinden daha farklı bir yaklaşımdır. Onlar yani bu yaşanan bir yıllık deneyim sonunda tabii neoliberaller de bu deneyimden bir şeyler öğrendiler. Onların öğrendikleri şey de şu. Bu klasik liberal düşünce insan doğası üzerinde bir takım varsayımlara dayanıyor. Yani insan doğası böyledir türünde kabullere dayanıyor. neoliberal düşünce ise böyle bir kabullere dayanmıyor. Diyor ki insanların ekonominin iyi işlemesi için insanların belirli davranış kalıplarına sahip olmaları lazım. Biz bu kalıpları yaratmamız lazım. Yani bir tanesinde bir sosyal inşa projesi varken öbürü yani varsayımlara dayalı bir ekonomi yönetimi şey yapıyor. Tabii bu sosyal inşa projesi başladığı zaman senin daha önce konuşmanda söylediğin gibi daha çok böyle simgesel şiddete varan şeyi, iş süreçlerini, gündelik yaşamı, yaşamın her alanını neoliberal ilkeler üzerinden yeniden düzenleme şeyi başlıyor. Bunu da sanattaki reaksiyonu da biraz rap'ti, hip hop gibi şeylere gidiyor. Burada aslında bu neoliberal insan inşasıyla kentin inşası da birlikte. Yani burayı tabii aslında çok iyi düşünmek tabii yeniden. Hani hakikaten o paralellikleri nerede ne yapılıyor? Hani gittikçe tabii, de çıkıyor biliriz. Çünkü hani o paralellikleri keşfediyoruz. Hani evet, bu program çok boyunca. Çok kapsamlı bir program. Evet, başlı başına böyle bir program yapabiliriz herhalde. Belki bu şeyle ilgili, Türkiye'deki rap'le ilgili belki de bu neoliberal, çünkü kent düzenlemeleri ve neoliberal insan düzenlemeleri de paralel olan en önemli yerlerden bir tanesi Türkiye. Son 20 senedir, 30 senedir biz de bu sürecin içindeyiz. Ve bu süreçte de Türkiye'de de çok ciddi bir orta sınıfın yok olması süreci var. Bahsettiğimiz süreçlerin bambaşka şekildeki versiyonlarını biz de burada yaşıyoruz ve burada alt sınıflar mesela alt sınıflar o 70'lerde 80'lerde yaşadıkları sınıfsal zorlukları arabeskle ve gecekondularda yaşanan o süreçleri arabeskle dile getirirlerken bugün mesela arabeskin kaybolması da bize bir sürü şey söylüyor. Bugün rapin orta sınıfla bağlantılı olduğunu, yani o eriyen, yok olan, alt sınıfa düşen orta sınıfla çok bağlantılı olduğunu da ben gözlemliyorum. Neden? Yani bu Susamam'ın klibine bile baktığımızda mesela şey diyor, üniversite mezunu işsiz diyor. Yani mesela şey düşünürseniz, hip hop'un çıktığı New York, Los Angeles'ı düşünürseniz bu çocukların üniversite gibi bir şey söz konusu değil hayatlarında. Yani Paris'te düşündüğümüz zaman ya üniversite yok ya da arabesk rap mesela dinleyen bugün kenar mahalle gençlerinin yani zaten onlar dershanelere bile gitmiyorlar yani öyle bir şey yok. Ama mesela bu klipte üniversite mezunu işsizlerden bahsediyor. İntihar eden gençlerden bahsediyor ve hani iş bulamayıp hani böyle daha farklı bir kesimden bahsediyor. Yani Türkiye'de de aslında neyin orada hani acı çekip neyin dile geldiğini ve milyonlara seslenebildiğini görüyoruz. Gene kentsel düzenlemelerle de bu da bağlantılı. Site çocuklarının da aslında çok ilginç rap dinliyor olması da bence şey. Çünkü ne kadar kendileri hani bizim gördüğümüz sınıfsal ayrıcalıklara sahip oluyor olsalar bile aslında bu site yaşamının gençleri ne kadar da sıktığı hani o neoliberal şeye sıkıştırmaya çalıştığı ve onların da aslında bir isyanlarının olduğunu da gösteriyor rap. Evet, programın sonuna geldik. Bugünlük bu kadar diyoruz. Destekçimiz Gafur Pamukçu'ya çok teşekkür ediyoruz. İyi haftalar. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Takusluyor ki. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nda. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.